یک شاخ گل، برنامه شماره 378. این برنامه با همکاری عبدالوهاب شهیدی، پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ موزون در مایه سگاه از میر نقیبی، اشعار از حافظ، گوینده روشنک. Thank you. به جان پیر خرابات و حق صحبت او که نیست در سر من جز هوای خدمت او. بهشت اگرچه نجای گناه کاران است، بیار باده که مستظهرم به رحمت او. چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد که زد به خرمن ما آتش محبت او. بر آستانه میخانه گر سری بینی، مزن به پای که معلوم نیست نیت او. Can he stop? سر من که نیست در سر من جز هوای خدمت جای گناهکاران است یا افتاد بیا بیار بیار باده که مستظهر همت او یا جان یا جانم بیا مستظهرم به همت او چراغ سایه آن سحاب روشن باد که زد به خیر من ما آتش محبت او جان که زب خرمن ما آتش محبت او. مکن به چشم حقارت نگاه در من است، کنی دل من میل زهد و توبه، ولی به نام خواجه بکوشیم و فر دولت او، به نام خواجه بکوشیم و فر دولت او. یا خدا، یا thank you. مدام خرقه حافظ به باد در گرامت یا گاز خاک خراب مگاز خاک خراب مگاز خاک خراب فطرت یا بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب نوید داد که عام است فیض رحمت او. مدام خرقه حافظ به باده در گرو است مگر ز خاک خرابات بود فطرت او. گل شماره 378.